بود زلف تو اسباب پریشانی ما، رو به سامان ننهد بی سر و سامانی ما. اگر دمی بنوازد مرا نگاه چه باشد، گر این درخت بخندد از آن بهار چه باشد. و اگر به پیش من آمد خیال یار که چونی، حیات نو بپذیرد تن این نزار چه باشد، چه باشد. شاید دمی کنار چه باشد، چه باشد یا تیر غمزه جادو گرم به مهر بخواند که شکار چه باشد، گرم به مهر بخواند که شکار چه باشد. مرا نگار چه باشد، گر این درخت بخندد از آن بهار چه باشد، اگر به پیش من آمد خیار یار که چونی، حیات نو بپذیرد تن نزار چه باشد، چه باشد. تا بود زلف تو اسباب پریشانی ما، رو به سامان ننهد بی سر و سامانی ما. نه تو رحم آوری و نی عجل آید ما را، از دل سخت تو فریاد و گرانجانی ما. دید هر کس رخ تو واله و شیدای تو شد، نه همین حسن تو شد باعث حیرانی ما. Thank you. Sure. همین حسن تو شد باعث حیرانی ما. زاستین عشق بیفزود و زدامان بگذشت، آه از این سیل که دارد سر ویرانی ما. روز محشر که سر از خاک لحد برداریم، نام نیکوی تو نقش است به پیشانی ما. زاستین محشر که سر از خاک روز محشر که سر از خاک برداری جا نام نیکوی تو نقش است به پیشانی ما. Thank you. محشر که سر از خاک لحد برداری جان نام نیکوی تو نقش است به پیشانی ما تا بود زلف تو اسباب پریشانی ما رو به سامان ننهد بی سر و سامانی ما نه تو رحم آوری و نی اجل آید ما را از دل سخت تو فریاد و گران جانی ما دید هر کس رخ تو واله و شیدای تو شد نه همین حسن تو شد باعث حیرانی ما اگر دمی به نوازد مرا نگار چه باشد گر این درخت بخندد از آن بهار چه باشد و اگر به پیش من آمد خیال یار که چون حیات را بپذیرد تن این نزار چه باشد چه باشد چلن و گوهر پر شد. کنار خاک زشتم چلن و گوهر پر شد. اگر به وصل گشاید دمی کنار، چه باشد چه باشد یا شکار خسته اویم به تیر غمزه جادو. گرم به مهر بخواند که شکار چه باشد، گرم به مهر بخواند که شکار چه باشد. اگر دمی به نوازد مرا نگار چه باشد، گر این درخت بخندد از آن بهار چه باشد. اگر به پیش من آید خیار یار که چونی، حیات نو بپذیرد تن این نزار چه باشد چه باشد.